को निकालो जल्दी आगे, सत्य को निकालेंगे तो झूठी तो बोलते तो डरता आदमी किसे, और सत्य सबसे मुख्य चीज नियम हो, सत्य अहिंसा ये सब तो लिया है ना नियम और नियम में, उसी की व्याख्या दृष्टि के तो हो सत्य चेकिता न संशय अन्यत्र है ना, पर हृदय में संशय पैदा करता है विजय और हार जीत पराजय का, लेकिन स्व हृदय में निश्चय होता है उसका नाम चेकिता है, जो स्व में निश्चय है और पर में संशय पैदा कर दिया उसी का नाम चेकिता। स्वयं अहिंसावादी होता है और सामने हिंसावादी भी घबरा जाए, स्वयं आप अहिंसा में रहते हैं तो क्या होता है, अरे जमाने में ये आया कि हिंसा क्या होता है, सारे पशु भी भयंकर जमा पशु आएगा और मथा टेक कहते तो भूखा है, क्यों उसको डर लगता है अंदर, क्योंकि ये आदमी अहिंसा परमो धर्म वाला है और इसको हिंसा करने जाऊं कहीं ऐसा ना कि मेरा ही ना, परिशोधन में आया ना जैसे मिट्टी का ढेला वो पत्थर से टकराएगा तो क्या होगा, उसका स्वयं चूर्ण हो जाएगा, पत्थर को तो भेदन नहीं करता, इधर अहिंसा का भेदन हिंसा का भी नहीं करता, हमेशा हिंसा का ही विजय, जो यहाँ अच्छे की तरह अहिंसा का बोध। काशीराज काशी का जो है राजा, काश्या राजा यदि काशी राजा, काशी क्या चीज है, मोक्ष भूमि, मोक्ष भूमि, मोक्ष भूमि कौन है आपकी, ये शरीर मर जाएगा क्या मोक्ष भूमि होगा, यही शरीर मरेगा कि तुम मोक्ष प्राप्त करवा देगा, ये शरीर नहीं प्राप्त कराता, बुद्धि कराती, बुद्धि कराती, इसलिए काशी शब्द स्त्रीलिंगी बुद्धि, और बुद्धि का राजा कौन होगा, विवेकवान यस्त विज्ञानवान सारथी कठोपनिषद, तो जो विज्ञानवान है विवेकवान है, विवेक वाला जो जीव बुद्धि का जो मालिक भोक्ता करता जो अपने आप अभी तक मानता था वही विवेकवान हो जाता है, तो वो काशी का राजा बुद्धि का राजा, तो राजा क्यों है वो था राजा तथा प्रजा अहंकार को नहीं लेते, इसीलिए उस विशुद्ध अंतकरण रूपा अहम को लेंगे, अहंकार नहीं, अहंकार में तीन प्रकार है, अहम वाच्य तीन माना जाए पंचदशी में आया, एक लौकिक है जो अहंकार है, हम गच्छामी हम बोल रहा है अहंकार से बोल रहे मैंने ये किया, लौकिक अहंकार है, एक अलौकिक अहम है जो कि साधना काल में विवेक वैराग्य आदि सभी गुणों से उत्पन्न होता है, विज्ञानवान सारथी कहा जाता है, और एक शुद्ध अहम है जो हम ब्रह्मास्मि भेद अमृत शुद्ध का ही बात है, तो लौकिक अलौकिक और शुद्ध इनमें से अलौकिक को लेता है, शुद्ध भी नहीं लौकिक भी नहीं, वो राजा विज्ञानवान वो बुद्धि रूपी काशी का राजा है, अर्थात जो है विज्ञानवान हम हो गए, विज्ञानवान रुजित पुरून बहुन विषयान देती थी इंद्रिय जी की कृपा, वो इंद्रिय जयी है संयमी है, कुंती भोज कुंतु अस्य अस्ति थी कुंती अलग विपत्ति नहीं लेंगे, कुंतु अस्य अस्ति थी कुंती कुंतिम पालय दीदी कुंती भोजा कुंतिम भोजे दी पालय दीदी कुंती पहले कुंत असी अस्थि थी कुंती कुंती को जो पालन करता है उसका नाम कुंती भोजा, तर विस्तार धातु कुंता ने, कुंता ने तर विस्तार धातु लेना कहता है कि भाई कुंभ ने पृथ्वी तनोती विस्तार दीदी कुम्भने कुम्भने पृथ्वी उस पृथ्वी का जो विस्तार करे वो कुंता है, वार ऐसी योग्यता है जिसमें उसको कहते कुंती, और उस योग्यता के संरक्षण जो करता है वो कुंती, और पृथ्वी क्या है अभी बताया था भूमि बुद्धि है, उस बुद्धि का विस्तार करना, बुद्धि हमारी संकुचित कोई शरीर अपना घर द्वार पति बच्चे इन्हीं में इसी में इस सीमा को तोड़ करके इस पृथ्वी बुद्धि रूपी पृथ्वी का विस्तार कर, विस्तार ऐसे करो कि व्यक्तिवाद से हट करके पहले परिवारवाद मैं हूँ, आजकल तो परिवार भाग नहीं रहे, मैं हूँ बस, पत्नी नहीं, विदेश में तो बिल्कुल मैं भी सीमित है और पत्नी भी केवल साथ में रहती है। कहते हैं जो गर्लफ्रेंड बोलते, पत्नी को भी कहते गर्लफ्रेंड है, पति को कहते वी लिव टुगेदर, नम्र साथ रहते हैं केवल, कुछ कभी भी लात मार सकते, कभी भी छोड़ सकते, कोई भरोसा नहीं। तो व्यक्तिवाद बिल्कुल भौतिकवादी जो होता है वो व्यक्तिवाद में आ जाता है, व्यक्तिवाद से परिवारवाद में आता है, मैं मेरी पत्नी मेरे बच्चे तो भारत में चलता है, तो भाई वाई कुछ बाबा भी मैं मेरी पत्नी मेरे बच्चे मेरा भारत ये परिवार। इससे ऊपर उठेगा आदमी तो कुटुंबवाद में पहुंचे कि मैं हूँ, मेरे भाई है, भाभी है, माँ है, बाप है, बहन है, पूरा कुटुंब को लेकर चलता। वो व्यक्तिवाद से ऊपर उठा विस्तार हो बुद्धि की, वो संकीर्णता है, अत्यंत संकीर्णता व्यक्तिवाद है। उससे ऊंची बुद्धि अच्छी बुद्धि है जो परिवार, उससे भी अच्छी बुद्धि है, उससे भी विस्तार को प्राप्त बुद्धि है कुटुंबवाद। फिर उस कुटुंब से उठो ग्रामवाद आता है, नहीं नहीं चल हम ही हमारी कुटुंब की बात नहीं, हमारे पड़ोस भी हैं, वो भी हैं, हमारे ग्राम प्रधान ही, हमारे गांव का गरीब है, हमारे गांव का अमीर आदमी है, सबसे मिलजुल के सब का सुख दुख नहीं, मिलजुल गाँव में कुछ हुआ तो अपने को हो गया मान, मोहल्ले में कुछ हुआ अपने को हुआ मान, तुरंत उसमें भागीदारी, चाहे उसमें बिना कष्ट हो, खर्च हो, कुछ भी हो, सब कुछ अपने को। ग्रामवादी, ग्रामवादी फिर ग्रामवादी पर पड़ गए जनपदवाद, जनपद तक हमारे अपने जनपद ना घमंड होता है, हम गढ़वाली हैं, बोले हमारे गढ़वाल मंडल है, भाव भले दो गढ़वाली लड़ जाए लेकिन गढ़वाली से कोई दूसरा लड़े तो हम दोनों एक, इसे पांडव ने कहा हम दोनों आपस में लड़ जाते हैं, वो सोए और हम पंच, स्वयं पंच शतम सत्य, यदि पर के साथ है तो सत पंचाधिकम शतम, हम तो 105 हो जाएंगे। कौरव भी संकट आता है तो हमारे शत्रु नहीं कौरव, उस समय कौरव के साथ कोई विरोध करता है तो हम वहां पहुंचे, कौरव के तुम छोटे भाई हो तुम लोग बाद में आना, हम भी मर जाए तब तुम लोग की कोई जरूरत नहीं, पहले मैं तुम्हारे, वो हमारी देश की सिद्धांत होता है जनपद बाद। इससे ऊपर उठता है देशवाद, आज के जमाने में एक और बढ़ गया प्रांतवाद, हम महाराष्ट्र जो महाराष्ट्र क्या आ रहा है तो बंगाली आ गया, आपस में एक दूसरे कोई भी हो किसी प्रांत, एक प्रांतवाद एक प्रांत के साथ अहमियत बन जाता प्रांतवाद, उसके बाद देशवाद, हम भारतीय फिर वसुधैव कुटुंबम जो कहा गया पूरा पृथ्वी हमारा एक कुटुंब, फिर इसे भी बढ़कर दशरथ आदि थे, स्वर्ग में संकट हुआ देवताओं ने निवेदन किया यहाँ से चले देवताओं के पक्ष में लड़ा, वह त्रिलोकवादी तीनों लोग, तीनों लोगों से हमारा संबंध, कहीं भी कुछ भी होता है हमारे आवश्यकता पड़ते तो वहां पहुंच जाएंगे, त्रिलोकवादी लोग और बुद्धि का विस्तार उससे और आगे हो सकते, तीनों लोगों कल्पित मेरे अंदर मैं ब्रह्म हूँ सर्वोच्च ब्रह्म। तो इस तरह से बुद्धि का विस्तार कर भूमि का विस्तार, मुक्ति भूमि है ना आपने कहा मोक्ष भूमि है ठीक है, तो विस्तार तो करो, कुएं का मेढक क्या मोक्ष जाने क्या समुद्र को जाने, अरे मोक्ष को समझ रहे तो वहां से हटो संप्रदाय वाले ऊपर उठो तभी तो जानोगे ब्रह्म क्या है, ब्रह्म तो ब्रह्म में संप्रदाय कल्पित हो, संकीर्ण बुद्धि में बने रहोगे आगे बढ़ी नहीं सकते, ऊपर उठना चाहिए तब जाकर के बुद्धि, उसी को वजह बुद्धि का विस्तार, जो ऐसे करता है वो कल्पित किसी बार दृश्य तो अग्रया कठोर परिषद यहाँ लाना है, दृश्य तो अग्रया सूक्ष्म बुद्धि, बुद्धि इतनी सूक्ष्म करते जाओ इतनी सूक्ष्म करते जाओ कि वो पूरे विश्व को एक दृश्य रूप में अपने स्वरूप की विलक्षणता जैसे कहते शांत परिकल्पित अनंत ब्रह्मांडांतर्भूत अपने अंदर कल्पित भारत हो गई है, अरे बाहर भ्रांति से दिख रहा है तुमको दिख रहा है तुम्हारे सत्य हो सकता है हमारे जो कल्प वहां तक बुद्धि को पहुंचानी है, बोलना आसान है बुद्धि को वहां तक पहुंचाना है, उस सूक्ष्म दृष्टि तक पहुंचानी है जहां आपके अंदर अनंत ब्रह्मांड परिकल्पित दृश्यमान, उस स्थिति का नाम कुंती भोज है, उसके बिना मुक्ति नहीं, उसके बिना आप वेदांत के अधिकारी नहीं, वेदांत तब अवश्य समझ में आएगी हम ब्रह्मा फिर तब समझ में आती है जब आप कुंती भोज बन जाए का मूल रहस्य हम क्या जानते, यही जानते कुंती बोल को राजा का नाम था। खुद ही कुंती बोल किसको मालूम, आप स्वयं कुंती बोल उस दिन जिस दिन आपकी बुद्धि वैसी हो गया। तो और सीधा सरस्पति बने शिवी एक राजा था जो कि महान पुरुष दानी था। कबूतर के रूप में इंद्र आया परीक्षा लेने के लिए, एक एक अंक काटते हुए रखते गए तराजू में, अपने आप को अंत में दान दे दिया। लो बहिंद्र सर्वस्व दान दिया, अपने आप तराजू में आज ना बन के हम दान मांगते, तो मेरे वजन के बराबर वजन तुम अपने मांस यही मांगते। कौन सी बड़ी बात, तुम्हारे वजन कितनी है, दो अंगुली बराबर, यही सोचते चिड़िया कितनी हल्की होती है। चिड़िया को अरब लिया गया तराजू में, दूसरे तरह दो अंगुली काटा भी नीचे पक्ष करते करते करते हाथ काटा, ये हाथ काटा, पैर काटा, सारा दे दी धड़ को। ऐसे महादान उसमें शिवी इव शिवी सैभ्य शिवी के समान जो शिवी बन जाए तो कंजूस न रह जाए, जो सर्वस्व को त्यागने की क्षमता रखता है। त्याग नहीं हो अमृत तो मानस, त्याग नहीं है तो अमृत मोक्ष की प्राप्ति नहीं। जो शिवी के समान अपना सर्वस्व को त्यागने की क्षमता जो रखता है वही वेदांत का अधिकारी। पहला अध्याय अधिकारी अध्याय, इनको सब इसी तरफ से लेना है। जैसे शिवी के समान जो महादानी हो सकते अर्थात सर्वस्व को त्यागने में सक्षम, अहंता ममता सब को त्यागना, वही व्यक्ति शिव्य होगा, नरों में सर्वश्रेष्ठ नर होगा, उसको नर पुंग मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जननी कृतार्था महनी। ऐसे ऐसे व्यक्ति धर्म पर एक भी होगा ना, एक धन जननी कृतार्था, ऐसा शैव्य होना पड़ेगा तब जाके वेदांत। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तम ओजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तम ओजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। युधामन्योः युधायां मन्यो कोपवेगो यशस्व युधामन्यः, युद्ध में कोप का वेग जिसका जबरदस्त होता है उसका नाम युधायाम मन्यु ने कोप वेगो यस युधायाम। पंचाल देश का राजा पांचाल को कहते हैं युधामन्यु। विक्रांता विशेष रूपेण चातुर्येण शत्रु पक्ष पारं क्रम गच्छति थी विक्रांत प्रभुपादन चिंतन। विशेष रूपेण चातुर्य बड़ी चतुरता से चातुर्य शत्रु पक्ष पारं क्रम गच्छति विक्रांत। उत्तमश्च ओजश्चेति उत्तम ओज ता उत्तम ओज श्रेष्ठ है ओज जिसका, तो उत्तम ओज यस्य स उत्तम ओज ता उत्तम ओज श्रेष्ठ है ओज सामर्थ्य जिसका उसका तो उत्तम ओज। ये पांच के इसलिए बहुवचन है उत्तम ओज। सौभद्र सुभद्रा पति सौभद्र तो आप जानते हैं, कल्याण अपना अर्थ है सुष्टु भद्रम कल्याणम भवती या सा सुभद्रा। सुष्टु मैंने भद्रम अर्थ भद्रम कर दे कल्याणम भवती यया सा सुभद्रा, सम्यक प्रकार से कल्याण होता है जिससे उसका नाम सुभद्रा। तस्या पत्यम सुभद्रा द्रौपदेयाश्च द्रौपदी के संतान, ये भी पांच पांच पांडव से पांच पुराव। आप कुल गिनेंगे ना 24 पुराव जाकर देखो द्रौपदी कितने हैं, पांच। उत्तम हो जा दस हो गया और बाकी के सौ भद्रा ग्यारह, विक्रांत बारह, रामन्य तेरह, शैप्य चौदह, कुंती भोज पंद्रह, पुरुजित सोलह, काशीराज सत्रह, चेकितान अठारह, दुष्टकेतु उन्नीस, द्रुपद बीस, विराट इक्कीस, युधाना बाईस, भीम और अर्जुन चौबीस। पूरा साधन चतुष्टय आ गया, साधन चतुष्टय चौबीस है ना कुल मिला करके। कैसे कैसे साधन चतुष्टय चौबीस है? विवेक एक है, वैराग्य दो है, पर वैराग्य अपर वैराग्य दो रे तीन हो गए कि नहीं, और सम पांच है, पंच ज्ञान इंद्रिय को लेकर पांच, चार अंतकरण को लेकर चार, सम नौ हो गया, नौ और तीन बारह हो गया, फिर दम कर्मेंद्रिय को लेकर पांच तो कितना हो गया बारह और पांच सत्रह, और प्रतीक्षा तीन है। प्रतीक्षा तीन प्रकार की होती है ना, द्वंद्व द्वंद्वों को सहन करने का नाम प्रतीक्षा है, और द्वंद कितना होते हैं तीन, शरीर का प्राण का मन का, शरीर में ठंडी गर्मी सहन करना एक प्रतीक्षा, प्राणों का भूख प्यास सहन करना दूसरी प्रतीक्षा, मन में सुख दुख को सहन करना तीसरी प्रतीक्षा, दीक्षा तीन, सत्रह और तीन बीस, और उपरती एक इक्कीस, श्रद्धा एक हो गया बाईस, समाधान एक तेईस, और अंत मोक्षा चौबीस। ये कुल चौबीस मिल के साधन चतुष्टय होता है। ये बताना चाह रहे हैं साधन चतुष्टय संपन्न हो, और अगला श्लोक है अस्माकं तु, किंतु प्रकृति के जो अधीन नहीं है, जो प्रकृति का अधीन नहीं है वही व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त। इसलिए यहाँ दुर्योधन गिना रहा है, पांडव पक्ष में 24 गिनाया, उन्हें पूरा 24 सद्गुण जो एक साधक के मोक्ष में होना चाहिए, वेदांत अधिकारी में जो होना चाहिए उसको गिनाया। और अब गाता है हम हारेंगे, हम अधर्म वाले हैं, और अधर्म वाले कहाँ रहते हैं प्रकृति, और प्रकृति कितनी है आठ, बिन्ना प्रकृति भूमिरा पर लोग कम वा मेरे वचन आया है ना श्लोक, तो आठ होती है, और अपने पक्ष में इसलिए आठ नाम गिना रहा है, आठ नाम गिना रहा है, ये दिखा रहा है हम तो अष्टधा प्रकृति के अधीन है, हम तो अज्ञान है, और पांडव 24 गुण संपन्न मोक्ष के अधिकारी, और हम अज्ञानी है वो ज्ञानी लोग, ज्ञानाधिकारी वो ज्ञानी, हम अज्ञान अधिकारी, हम तो मौत के अधिकारी, हम तो हार के अधिकारी है वो विजय के अधिकारी, अपने आप साबित करता है अस्माकं विशिष्टाये तान् निबोधा द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संजातं तान् ब्रवीमिते। इस श्लोक का बहुत ही गूढ़ श्लोक है, बहुत ही ज्यादा प्लेन संक्षेप में हम देख सकते हैं, जब बहुत ही मुख्य चीजें कुछ बातें हैं उनको लेकर, क्योंकि यहाँ बोल रहा है तो एक द्विजोत्तम बोल रहा है, आप तो ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप क्षत्रिय तो हो नहीं, आप क्या लड़ोगे, मैंने हम आपके भरोसे युद्ध नहीं कर रहे हैं, मत समझो कि हम तुम्हारे भरोसे युद्ध कर, तुम चाहो तो आप ही चले जाओ पांडव के पास, जा निंदा पर बोल, मैंने उनको निकृष्ट बता रहा है, आप है क्या, अपने आप को बड़े क्या हुआ, ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैंने भयभीत रहने वाला, बंधु की आवाज सुन के भागने वाला, वो ब्राह्मण होता डरपोक, आप क्या लड़ोगे मेरे, बड़े आगे आगे लाइन में खड़े, मैं किस तरह से निंदा पर, और संजातम शब्द नाम मात्र के किनारा हूं, मैं नाम मात्र के लिए गिना रहा हूँ, लेकिन हमारे पक्ष में तो ऐसे बहुत सृष्टि तो नंदी बहुत ही सृष्टि तो बहुत, लेकिन आत्मा तो एक, आत्मा एक भूत भौतिक सृष्टि अनंत, जब मैं नाम मात्र गिना रहा हूँ आठ को प्रमुख प्रकृति, तो वैसे तो अनंत सृष्टि है ये सब मेरे साथ, प्रकृति के साथ तो देगा ही, सारे 33 करोड़ देवता हमारे बारे में जानते हम कैसे हैं। विशिष्टता ए ये विशिष्टता सैन्य मम सैन्य से नायिका ये विशिष्टता मेरे सैन्य के जो नायक विशिष्टता नायिका ये तान संज्ञार्थम उनका ही हम नाम मात्र लेकर आपको कथन करने जा रहे हैं। दुष्ट पक्ष यहाँ पर प्रधान है इस श्लोक दुर्योधन की दुष्टता स्पष्ट हो रहा है लेकिन बहुत छिली कपटी है मक्खन भी लगाएगा। अगला श्लोक में पहले उनका नाम भी खुद कर भीष्मादि का नाम बाद में पहले उनका नाम भगवान भीष्म उनका नाम अक्षरों के नाम लेने में भी पहले अश्वत्थामा का नाम है गुरु को खुश करना निंदा तो कर ही दिया निंदा करने से काम थोड़े चले इसलिए खुश भी करने के लिए उनका नाम और उनके बेटे का नाम पहला ले। तो यहाँ मेरे गौर बात है रहा जिसमें दूसरी कि द्विजोत्तम में एक और भी कहना चाहता है आप साधारण ब्राह्मण नहीं आप श्रेष्ठ साधारण ब्राह्मण तो डरपोक होते हैं तो दोनों पक्ष में भगवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय अश्वत्थामाविकर्णश्च सोमदत्तस्तथैव च सुराठी नाम लेगा अगले मेरे अन्य च बहव शूरा मदर्ते त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा किसी का नाम नहीं है वहां सामान्य राम यही भगवान सबसे पहले आप हमारे ये सिद्ध भूमि में इस सेना के नायक रूपेण विशिष्ट पुरुषों में से सबसे पहले आप हैं। दूसरा कौन तीसरे में उनका परम मित्र का नाम देना कृपाचार्य को काल रखना कृपाचार्य तो कुल गुरु है नाराज न हो जाए उनके एक और विशेषण देता है। अरे कर्ण तो है योद्धा लेकिन आप जो कृपाचार्य हैं आप समिति नहीं दे रहे कृपाचार्य को विशेषण दे देंगे तो खुश हो ब्राह्मण देवता में उनको तो विशेषण दे दो बस खुश रहेंगे। समिति जय समिति मरे गणेश समिति वो समिति युद्ध भूमि में सेना को जीतने में सक्षम है ऐसा उत्तरार्ध में को छोटों का नाम बिना रहा है पहला नाम अश्वत्थामा गुरु पुत्र को नाम लेकर गुरु को संतुष्ट करता है। दूसरे नंबर में विकर्ण और अंत में सौमदत्त आठवें दे सिंधु राजस्व सही वच सौमदत्ती भूरिश्रवा का नाम है विक्रांत तो खुद का भाई है विक्रांत तो खुद दुर्योधन का पहले गुरु पुत्र का नाम दिया फिर अपना भाई फिर अन्य समर्थक प्रेम से जन मित्रों का नाम ले रहा है सोमदत्ती। क्या भगवान भीष्मश्च पहला विशिष्टता ये मैं समझो विशिष्ट है वो और जो विशिष्ट होता है सोपाधिक होता है बिना उपाधि बिना विशेषणों का विशिष्ट हो नहीं सकता निरपाधिक जो होता है वो शुद्ध ब्रह्म होता है जो सोपाधिक होते वो अज्ञानी विशिष्टता कहकर सब बता दिया उसने मेरे साथ जितने देने वाले सब पराक्रम कुल शीलादि भी और सिद्धार्थ अरे विशिष्टता कहीं भी अर्जन ले सकते अपने अपनी जो शस्त्र आदि की विद्या है ब्रह्म विद्या नहीं अज्ञानियों के पास ब्रह्म विद्या कहां से होगी ये अज्ञानी लोग हैं तो इनके पास जो क्या शस्त्र विद्या है वो शस्त्र विद्या है बल भी है पौरुष भी है पराक्रम है कुशल इत्यादि उनसे प्रसिद्ध है की विशेषता इत्यादि उनके द्वारा प्रसिद्ध होने से इनको मैं कहता हूँ ये सब विशिष्ट पुरुष। एक और बात जैसे कि जो है द्विजोत्तम सूर्य क्या इतने मंद बुद्धि है द्रोणाचार्य की उनको कह रहा तान निबोध को आप जानो, ठीक ठीक समझो। दुर्योधन अपने गुरु को कहता है, समझो जी कौन कौन है, आप संबोधन करो। नितराम बोध स्वरूप निबोधा, द्विजोत्तम निबोधा, दोनों संबोधन करो। क्रियापद लो ही, जानो यार मत लो, ये द्विजोत्तम और हे निबोध अर्थात नितराम बोध स्वरूप ज्ञान स्वरूप। क्रियापद लोगे तो निंदा वर्ग लेना पड़ेगा आपको। अरे जानो जी वो जगा रहे जैसे गुरु को थोड़ी जाएगा, निंदा पर हो जाता। और उसको नितराम बोध स्वरूप निबोध हे निबोध संबोधन कर दो उनका। अर्थात शुद्ध ब्रह्म संचय करो रही इस संस्कृति में। अब क्रियापद मान रहे हो कि संबोधन मान रहे हो। भगवान आप पहले नंबर में ले लिया, भगवान आप है। भवदीदी भू मैंने प्रतिया भूमि रापो अन्य लोग, वहां भी पहले भूमि आया श्लोक में, यहाँ भी पहले भूमि भगवान भीष्म विभेदि सर्वान भयंकर प्रतिज्ञावान वा भीष्म। आपको पृथ्वी से डर नहीं, जल से डर जरूर, कब बाढ़ आ जाए कोई कल सूखा हो जाए, लोग उठपटांग कुछ भी बोले कुछ भी करे आप चुप रहे। आप पृथ्वी के समान श्वास रूप का भूत भगवान, अरे भीष्म तो बहुत खतरनाक डरा नहीं सकता, इधर जल का समय। और जल क्या होता है, शुद्ध भी होता है अखंड ब्रह्मचारी भी होता है। इधर गल की जल की उपमा ज्ञान के साथ, जल से पतला कौन है, ज्ञान कभी रहता है। तो जल पवित्र भी शुद्ध भी चीज है, इसीलिए वो अखंड ब्रह्मचारित्व को प्रकट कर रहा है भीष्म शास्त्र जल के स्थान पर। कर्णश्चय तो आग भाग, वैसे भी सूर्य पुत्र है, भूमि पवन अनल है कर्ण, इसलिए तीसरे नंबर में रख दिया कर्णश्चय। कर्ण अत्य अनिल शापान कर्ण, जो जिंदगी भर शापों को ही सुना कुछ नहीं देता, जिंदगी भर साप ही सुनता रहा है ना, अमुक का साप अमुक का साप, बचपन से लेकर मरने तक साप ही साप। कर्ण्यते अनिल शापान कर्ण, अग्नि को जब सब पसंद ही करते हैं, अब अग्नि को सब गाएंगे, अब रोटी बनाते वक्त थोड़ा सा चले वो अग्नि को सब गाने बची सकते, तो रोटी बना रहा है वही अग्नि पका रहा है रोटी, वो नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा जला दे कहीं अग्नि तो सब गाने बेचारा भला भी कर रहा है, ये सबका साफ भी ग्रहण कर। इसलिए अग्नि के स्थान पर कर्ण कृपश्चो कृपा कल्पयते सत्यम सदा यो असौ कृपा, जो सदा सत्य को ही कल्पना करता है सत्य को ही स्वीकार करता है उसका नाम खम खम वायुरेव आकाश, आकाश निर्लिप्त हमेशा जितना भी धूल मिट्टी उड़ा दो आकाश को आप गंदा नहीं कर सकते। जिसकी सत्य में निष्ठा है जितना भी झूठ जल कर पड़ चुकी उसके साथ उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कृपाचार्य भी ऐसे महान थे जो सत्य में जिसकी निष्ठा है सदा, उनका नाम अश्वत्थामा, अश्वसेव स्थामा बलम अस्सीति अश्वत्थामा, अश्वसेव स्थामा मैंने बलम अस्सीति अश्वत्थामा। वायु बहुत बलशाली है, सबसे बलशाली संसार में वायु, इसलिए वायु के स्थान पर अश्वत्थामा को रखती है। विकर्णश्च विकर्ण विगत कर्णो धर्म श्रवणो यस, जिसने कहा धर्म के बारे में सुनने की इच्छा ही नहीं, हमेशा पाप सोचा पाप के बारे में सुना आधर्म ही सुनते रहा, उसका नाम विकर्ण। दुर्योधन का छोटा भाई वो अधर्म ही जानता था, कुछ जानता ही नहीं। विगत कर्णो धर्म श्रवणो यस स विकर्ण, सोमेन दत्तम विद सोमदत्ता तस्य पत्यम सोमदत्ति, सोम से जो सोम के द्वारा दिया हुआ है जो उसका नाम सोमदत्त, सोमेन दत्तम इति सोमदत्तः तस्य पत्यं सोमदत्त। चंद्र की कृपा से प्राप्त जो है, चंद्र के द्वारा जो दिया हुआ है उसका नाम सोमदत्त। इसलिए बुद्धि हमेशा चंचल नहीं होती, मन चंचला, बुद्धि शांत है। आओ उसको चंचल करके कैसा मन कर, मन के कारण से वो भी चंचला हो जाए, मन के संबंध से, नहीं तो वो चंचला अपने आप से नहीं। इस प्रकार से अष्टधा प्रकृति यहाँ पर आ जाते हैं। भगवान भीष्म कर्ण गर्भ अश्वत्थामा विकर्ण सोमदत्त भी चार पुरवार में तीन उत्तरार्ध में चकार के द्वारा शेष अष्टम प्रकृति। इधर से अष्टधा प्रकृति करता है, जो इस प्रकृति का अधीन है वो सब क्या है, वो सब विशेषता मैंने अज्ञान में कहा। जो प्रकृति के अधीन रहता है उच्च से बुद्धि को अन्य बहव ऐश्वर्य, सारा भौतिक सृष्टि आ गई है। अन्य बहव ऐश्वर्य मदरते, इसलिए अज्ञानी कहा जाता है। तो किस लिए तो आदमी के लिए अपने मरने को दिया, कितने मोर है। अरे भाई तुम्हारा जन्म किस लिए हुआ, न तो मोक्षार्थ जीवता, मोक्ष के लिए जीवित नहीं है तुम, तो मेरे लिए जिंदगी इसलिए मरेंगे जो मोक्ष के लिए जिए रहे हैं। इसलिए नाराज प्रारणा सर्वे युद्ध विशारद, ऐसे युद्ध में ही विशारद है, न तो विवेक विशारद, विवेक करने में विशारद नहीं है, लड़ने में ही कुछ है, मार पीट कांड छाट करने में कुछ है। खाद्यानी प्रहरण साधनानी ये शांति नाना शस्त्र और प्रहरण दो अलग अलग चीज है। शस्त्र विदारण का काम करते, खड़गा धीरम का काम करते, और प्राण जो है दूसरे को पीटने के साथ जो मारता है इस तरह से प्राण नहीं बेहोश हो जाएगा, हाथ हाथ फ्रैक्चर हो जाएगा, गदा वगैरह ऐसी चीज उसे मारेंगे के ऊपर है, मारे मार दे एकदम गरम प्रहार आता नहीं, गदा दिनी नाना विधान शस्त्रांज विदार का नहीं खड़गा दिनी ऐसे टीकाकारों किस प्रकार से दोनों धर्म के पक्ष में कौन खड़ा है, अधर्म के पक्ष में कौन खड़ा है, ये वर्णन को संजय बताया। वे देखो कि शरीर के अंदर दोनों ही चीजें हैं, आप चाहे इधर विवेक वैराग्य आदि 24 तत्वों गुण उनको आप इसे प्रधानता दे सकते हैं, या इसी शरीर के अंदर सदा प्रकृति संपन्न होने के नाते ये शरीर प्रकृति प्रधान भी है, आप प्रकृति प्रधान होकर जीना चाहेंगे आपकी मर्जी है, मौत के सामने कीजिए नहीं। और यदि आप इन गुण प्रधानता को देंगे, आप प्रकृति को गौण कर दो, चाहे फिर गैस हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो पढ़ाई करूंगा भागूंगा नहीं, चाहे पेट में गैस हो जाए उससे संबंध जोड़ो उसके ऊपर अपने आप को हम मुक्षु कहोगे। प्राप्तं तदस्मादं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं विदमेदेशां बलं भीमाभिरक्षितम्। इस श्लोक का दो अर्थ है, अपर्याप्तम पर्याप्तम को लेकर के दो दो प्रकार की व्याख्या यहाँ टीकाकार लोगों ने किया है। आनंदगिरी सबके पास कईयों के पास है, आनंदगिरी के चार पंक्ति देखी बहुत ही अच्छा है। अस्माकं खलो इदम एका संख्या का अक्षोहिणी परिगणितम अपरिमितम बलम इति अपर्याप्त, अपरिमित अनंत बल एकत्र है और पर्याप्त मैंने अपर्याप्त मैंने कम है, ये अर्थ पर्याप्त नहीं है मैंने कम पड़ रहा है, ये अर्थ अपरिमितम इति अपर्याप्तम कर दो तो अनंत बल है। इसे दो पक्ष अलग अलग बनते हैं, पहला पक्ष है अपरिमितम बलम भीष्मेण च प्रथितम महा प्रथितम महामहिमना सूक्ष्म बुद्धिना सर्वतो रक्षितम इद पर्याप्त परेशान परिभवे सम। हमारे पास जब बोले अपरिमित एक बात, दूसरी बात भीष्म जैसे जो प्रथित महामहिमना जिसकी महिमा सर्वत्र विस्तार को प्राप्त हो चुका है, ऐसे महान जो गुरु को परास्त कर दे बराबरी पे टकरा दे, विश्व गुरु कौन थे उनसे लड़ाई हुई बराबर।